سنت ہے. جو لوگ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاطمہ نہیں پڑھتے وہ نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے فرض یا نفل نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو. ایسے ہی نماز جنازہ اگر بغیر سورہ فاتحہ کے ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. عجیب بات تو یہ ہے کہ جو لوگ زندگی بھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے محروم ہوتے ہیں, جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو بغیر فاتحہ کے اٹھتے ہیں. اس لیے کہ احناف کے ہاں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ زندگی بھر انہوں نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی ہی نہیں, تو آخر میں مرتے وقت وہ فاتحہ کے ساتھ کیسے جائیں گے. اور یہی سورہ فاتحہ کی حقیقت ہے. فاتحہ کہاں پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. نماز میں پڑھو, چاہے تم امام ہو, چاہے امام کے پیچھے ہو, چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو, فاتحہ ضروری ہے. بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نماز جنازہ اگر پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ تمہارے لیے ضروری ہے. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے, سنت ہے وہ, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جہاں جہاں کہا ہے وہاں وہاں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کا فائدہ ہوگا. ہم نے کیا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور الفاتحہ کہہ کر کے وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفاتحہ استعمال کرنے سے روکا ہے, یا اس طریقے سے وہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں, اور جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کریں بسم اللہ, اس کے بعد کھانا شروع کریں, اور جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت, یہ دعا پڑھیں. اور اگر کسی کے ہاں دعوت ہے تو اس دعا کے بعد, یہ تو اپنے لیے دعا ہے اور اب چونکہ اس آدمی نے آپ کی دعوت لی ہے لہذا اس دعا کے ساتھ اس کے لیے بھی آپ دعا کریں. کیسے پڑھیں گے آپ؟ یہ پہلے یہ دعا پڑھیے اپنے لیے, الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, اللھم اطعم من اطعمنی, کھانا کھلانے والے کو دعا دی جا رہی ہے, اللھم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی, اے اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا, اے اللہ پلا اس کو جس نے مجھے پلایا, یہ دعا ہے اس کے لیے, اے اللہ میرے اس میزبان نے مجھے کھانا کھلایا تو بھی اس کو کھانا کھلا, اے اللہ مجھ کو میرے اس میزبان نے پانی پلایا تو بھی اس کو پلا, اللھم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی. یہ تو مطلب ہوا اس ٹکڑے کا کہ اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا, اللہ پلا اس کو جس نے مجھے پلایا, اللھم بارک, صرف دعا کیجیے, اللھم بارک لھم فیما رزقتھم واغفر لھم وارحمھم, اے اللہ اس کی روزی کے اندر برکت دے, جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے اے اللہ اس کی روزی کے اندر برکت دے, اللھم بارک لھم فیما رزقتھم, اے اللہ اس کی روزی کے اندر برکت دے, واغفر لھم, اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے, جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کے گناہوں کو بخش دے, وارحمھم, اور اس کے اوپر رحم فرما, اللھم بارک لھم فیما رزقتھم واغفر لھم وارحمھم. کتنی پیاری دعا ہے. کھانا کھلانے والا بھی دعا کا مستحق بنے اور دعا کا فائدہ پہنچے, اور کھانے والا بھی اپنے حق میں دعا کرے, اور جس نے کھانا کھلایا ہے اس کے حق میں بھی دعا کرے. اور اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بسم اللہ کے بجائے فاتحہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤں گا, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے میں یہاں اس مقام کے اوپر کوئی فائدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس فائدے سے محروم نہ رکھتے, بلکہ بسم اللہ کے ساتھ آپ یہ فرماتے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ اس مقام پر صرف آپ نے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے, بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے, لہذا ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے, فاتحہ وہاں پڑھ سکتے. ہم نے کیا کیا ہے, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے, جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اور کوئی بیمار ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیتے ہیں, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ چھوڑ دیتے ہیں, جہاں حکم ہے پڑھنے کا وہاں پہ چھوڑ دیا ہے. کوئی بیمار ہو تو وہاں سورہ فاتحہ کی جگہ پر ہم تعویذیں دینے لگتے ہیں. یہ فرض ہے تو کیسے بھی ہے, فرض کفایہ ہے, لیکن جب آپ پڑھیں گے فرض ہی تو ہے. فرض کفایہ فرض عین کا مطلب, فرض عین کا مطلب سب کے اوپر فرض ہے, ہر آدمی کو پڑھ رہا ہے. لیکن فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے لوگ پورے شہر کے لوگ نہ اس کو پڑھ سکیں تو اگر محلے کے لوگ چند لوگ پڑھ لیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے, وہ کافی ہو جاتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب وہ فرض کافی ہو جاتا ہے, 10 آدمی پڑھ لیں, 50 آدمی پڑھ لیں, 100 آدمی پڑھ لیں تو کافی ہو جاتا ہے. لیکن فرض عین ہے یہ نماز, ہر ہر آدمی کو پڑھنا ہے, یہ فرض عین اور فرض کفایہ کا مطلب ہے. لیکن فرض عین میں بھی فرض کفایہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے. اب سورہ فاتحہ وہاں اگر نہ پڑھی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا. ہم نے کیا کیا, جہاں حکم ہے پڑھنے کا وہاں نہیں پڑھتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی بیمار ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو اوپر دم کرو, اگر آتے واسب لگاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو, جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے. کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو. ہم بجائے اس کے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے نئی نئی چیزیں ہم نے اس کی جگہ پر ایجاد کر لی ہیں جو حدیث کے خلاف ہے. تعویذیں لکھ کر کے دیتے ہیں, اسے گلے میں لٹکا لو, اسے زمین کے نیچے گاڑ دو, اسے ہوا میں لٹکا دو, اسے پیر کے اندر باندھ دو, اسے جو ہے بازو کے اوپر باندھ لو, یہ ساری چیزیں شرک ہیں, یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. پانی میں پھونک کر کے دینا, حالانکہ کھانا اور پینا, کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر دم کرنے سے منع کیا گیا ہے. بوتل میں پانی میں پھونک کر کے لوگ دیتے ہیں کہ اس کو پی لینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے. کھانے میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے, اب پانی میں دم کر کے دینا یہ تو حدیث کے خلاف ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس تعلیم کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تب جا کر کے فائدہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی اچھی اچھی چیزیں جاننے کے بعد بھی چونکہ بعض اعمال ہمارے غیر شرعی ہیں, اسی وجہ سے ان دعاؤں کا اثر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں, غیر شرعی اعمال کرنے کی وجہ سے ان دعاؤں کی برکتوں سے, ان سورت کی برکتوں سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جس کے اوپر آسیب لگا ہوا تھا پڑھ کر کے دم کیا, فوراً آسیب بھاگ گیا. آج آسیب لگا رہتا, پڑھتے رہتے بھاگتے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ نے کوئی غیر شرعی عمل کیا. اسی وجہ سے چاہیے کہ آدمی اپنی توحید کو مضبوط رکھے اور آدمی حتل اسا حتل امکان سنتوں کو پر عمل کرے. خدا کی قسم اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دے کسی بھی بیماری کے اندر آدمی کی شفا ہو جائے گی. کمی ہمارے اندر ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے دعا کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے لیکن اثر نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو بندوق چلانا نہیں آتا اور اس کے ہاتھ میں بندوق دے دی جائے اور بتایا جائے کہ اس ہدف کے اوپر نشانہ لگا. ظاہر ہے کہ بندوق چلانا نہیں آتا, ہدف پر نشانہ لگانے کی وجہ سے بھی دوسرے کو مار دے گا. لہذا ہم نے سورہ فاتحہ کو چلانا ہی نہیں سیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان سورتوں سے کام لینا سیکھا. جیسے بندوق چلانا سیکھا جاتا ہے ایسے ہی ان سورتوں کو استعمال کرنا سیکھا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سورتوں کو استعمال کرنا سیکھے, ان کے شرائط اور آداب کو محفوظ رکھے, تب جا کر کے فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لاکھ پڑھتے رہے سورتوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تفصیل جاری ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة کی تفسیر چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ کے تعلق سے اب تک بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جا چکی ہیں, آگے بڑھنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ الحمدللہ کی فضیلت پر ایک حدیث پیش کر دوں. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے: وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم کی کتاب الطہارہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. عجیب بات ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی طہارت کے اوپر ہو, پاکی کے اوپر ہو, اور جس مذہب میں پاکی اور طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہو, اس مذہب کے ماننے والے آج اتنے ہی زیادہ گندے ہیں. یہ صفت جو ہمارے لیے خاص تھی غیر مسلموں نے لے لی. آج مسلمانوں کے محلوں میں آپ جائیں تو چاروں طرف گندگی کا ڈھیر آپ کو نظر آئے گا, اور یہ گندگی کا ڈھیر اس بات کی علامت ہوگا, اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس جگہ مسلمان رہتے ہیں. گویا گندگی یہ آج مسلمانوں کی شناخت اور ان کا نشان امتیاز بن کر رہ گیا. اس کے برعکس ہم ہندوؤں کے محلوں میں جائیں تو طہارت اور پاکیزگی کا ہر طرف آپ کو منظر نظر آئے گا, اور صفائی اور ستھرائی آج ہندوؤں کا نشان امتیاز, غیر مسلموں کا نشان امتیاز, یعنی معاملہ معکوس ہو گیا ہے, معاملہ مقلوب ہو گیا ہے, معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اس حدیث پاک کا پہلا ٹکڑا جو زبان وحی ترجمان سے نکلا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالا, وہ یہی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, آج میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار پر پیشاب کر دیا ہے, میں اپنے گھر میں سے نکلا اور پڑوسی کی دیوار کے پاس بیٹھ کر کے میں نے استنجا کیا, اور پیشاب کے قطرات پڑوسی کی دیوار کے اوپر پڑے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد آزیت اللہ ورسولہ، تو نے پڑوسی کی دیوار پر پیشاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ آج مسلمان مرد کہیں بھی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اب تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسلمانوں کا نشان امتیاز بن گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بدن میں کوئی تکلیف ہو، کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ پڑوسی کی دیوار پر پیشاب کرنا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا فرمانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جہاں استنجے کے لیے بیٹھتے وہ جگہ اونچی ہوتی، اور جہاں پر پیشاب گرنا ہوتا وہ جگہ نیچی ہوتی، اور پیشاب کے بارے میں آپ اس قدر احتیاط برتتے کہ جہاں پیشاب پڑنا ہوتا آپ ہاتھوں سے اس مٹی کو بھر بھری کر لیتے تھے تاکہ چھینٹے اڑ کر کے آپ کے بدن کے اوپر نہ پڑیں۔ اللہ اکبر، طہارت کا اتنا زبردست تصور اسلام کے اندر موجود ہے جس مذہب اسلام کو ہم ماننے والے ہیں۔ اس حدیث پاک میں، بلکہ اس کے پہلے ٹکڑے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد، وہ سورہ مدثر ہے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھ، اٹھ کر کے جا، لوگوں کو ڈرا کہ جس راستے پر تم چلتے چلے جا رہے وہ راستہ خطرناک ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے، آؤ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں۔ آپ انہیں جہنم کے حوالناکوں سے ڈرائیے، اور کس سختی سے انہیں ڈرائیے، قبر کے اندر پیش آنے والے حالات سے ڈرائیے، پل صراط پر چلنے کی وحشتوں سے خبردار کیجیے، دوزخ کی ہورناکیوں سے ڈرائیے، تم پانزر آپ کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ، رب کی تکبیر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ الحمدللہ اتنا زبردست کلمہ ہے کہ وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کے معنی ترازو، جس ترازو کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، الحمدللہ کا وہ مقام ہے کہ الحمدللہ کی وجہ سے پورا میزان عمل بھر جائے گا۔ الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا بس سبحان اللہ والحمد للہ تملان او تملو ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ اگر کہہ لیا جائے تو آسمان اور زمین کو دونوں بھر دیتے ہیں. ان دونوں کلمات کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے کہ یہ دونوں کلمات زمین اور آسمان کے مابین جو خلا ہے اس پورے خلا کو بھر دیتے ہیں. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے. آدمی اگر حقیقت میں نمازی ہو، آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے کا انداز حقیقی نماز پڑھنے والوں جیسا نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک بوجھ اتار رہے ہوں، ایک فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں، جبکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھنا چاہیے، تب نماز کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوں گے. ورنہ اگر نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر کے آپ اپنے کندھوں سے اتار رہے ہیں تو ایسی نماز کا کوئی بھی اثر انسان کی زندگی پر نہیں ہوگا، اور انسان کی زندگی میں ایسی نماز کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتی. ورنہ اگر نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، حدیث پاک میں بتایا گیا والصلاۃ نور، نماز نور ہے. نماز نور ہے کہ کیا مطلب؟ حقیقی نمازی دلیل ہے. صدقہ دلیل ہے، کیا مطلب؟ انسان فطری طور پر بخیل پیدا کیا گیا ہے، جان دے دے گا مگر مال نہیں جانے دے گا. اسی پر یہ محاورہ مشہور ہے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. آدمی مال بچانے کے چکر میں اپنی جان گنوا دے گا لیکن مال کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. ابھی جو میں نے دوسری رکعت میں سورہ عادیات پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر انسان کی اسی فطرت کی طرف اشارہ فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بڑی شدید ہے. حب الخیر، خیر المال، یہاں خیر سے مراد مال ہے. مال کی محبت پر انسان بہت ہی سخت ہے، جان دے دے گا مگر مال نہیں دے گا. تو یہاں فرمایا گیا صدقہ دینا دلیل ہے. صدقہ دینا دلیل ہے کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں جو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں مال کی محبت بہت کم ہے. تو صدقہ دلیل بن جاتا ہے اس بات کی کہ بندے کے دل میں اللہ کی بہت زیادہ محبت ہے. آگے فرمایا گیا والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. ایسی روشنی ہے کہ اس کی روشنی میں ساری چیزیں بالکل صاف صاف دکھائی دیتی ہیں. اگر آدمی کے پاس صبر نہ ہو تو بے صبرے آدمی کے سامنے صرف تاریکی رہتی ہے، اندھیرا رہتا ہے. اور اندھیرے میں آدمی گروپنگ کرتا ہے, ٹامک تو یہ مارتا ہے, اسے راستہ سجائی نہیں دیتا. اشارہ اس بات کی طرف ہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آدمی کو صبر کرنا نہیں آتا تو کبھی بھی اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا, اس لیے کہ آدمی اندھیرے میں کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا. ہر کام میں اور صحیح طریقے سے کام کو انجام دینے میں صبر ضروری ہے, اسی وجہ سے صبر کو روشنی کہا گیا ہے. وہ صبر ضیاء, صبر روشنی. صبر اگر نہ ہو تو ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, صبر اگر نہ ہو تو صدقہ نہیں دے سکتا. صبر ایسا عمل ہے جس کی روشنی میں سارے کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. اگر آدمی کے پاس صبر نہ ہو صحیح سے کوئی کام نہیں کرتا. روشنی آگے فرمایا گیا والقرآن حجۃ لک وعلیک, قرآن تمہارے موافق دلیل بنے گا اور تمہارے خلاف بھی. اللہ اکبر, قرآن دلیل ہے تمہارے موافق اور تمہارے خلاف بھی دلیل ہے. کیا مطلب؟ اگر تم قرآن کو پڑھو گے, سمجھو گے, اس کے مطابق عمل کرو گے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یہ قرآن دلیل بنے گا, حجت بنے گا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارے موافق. اور یہ جب تمہارے موافق دلیل بن جائے گا تو تم جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ گے. اور قرآن تمہارے خلاف دلیل بنے گا, اگر تم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو کل قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنے گا. اور قرآن جس کے خلاف دلیل بن جائے اسے برباد ہونے سے اور ابدی علاقے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور آخری ٹکڑا حدیث پاک کا بڑا پیارا ہے کہ کل الناس یغدو, تمام لوگ صبح اٹھتے ہیں. ظاہر ہے صبح کو تمام لوگ اٹھتے ہیں, کیا ہوتا ہے فبایون نفسہ, ہر آدمی اپنا سودا کرتا ہے, اپنے آپ کو بیچتا ہے, اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے. تو اس کی دو صورت ہے, یا تو اپنے آپ کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا. یا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے والا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا. اپنے آپ کو آزاد کرانے والا ہوتا ہے کیا مطلب؟ صبح اٹھ کر کے جب دنیاوی کاروبار میں آدمی مشغول ہوتا ہے, اگر اپنے کام کے اندر وہ امور آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنے کام میں ہر ہر قدم پر اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھتا ہے تو سمجھو وہ اپنے آپ کو چھوڑا لے گیا, اپنے آپ کو آزاد کر لے گیا جہنم کی آگ سے, اللہ کے غضب سے. لیکن صبح اٹھنے کے بعد وہ دنیاوی امور میں جب مشغول ہوتا ہے اور امور آخرت کو پیش نظر نہیں رکھتا, صرف دنیاوی معاملے کو پیش نظر رکھتا ہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, اللہ کی رضامندی اور نارضامندی کو پیش نظر نہیں رکھتا, تو ایسا آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. تو ہر صبح آدمی اٹھتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کرانے والے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دو قسمیں ہوتی ہیں انسانوں کی جو صبح اٹھتے ہیں. ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے اور ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. ہر کام کے اندر دن میں جس کام کے اندر وہ مشغول ہو, اگر اس کام کے اندر وہ امور آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھ کر کے ہر ہر قدم رکھتا ہے اور وہ کام کرتا ہے, تو سمجھو اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. اور اگر اللہ کی رضامندی یا نارضامندی کو اس نے پیش نظر نہیں رکھا, امور آخرت کو پیش نظر نہیں رکھا, تو سمجھو اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر لیا. یہ روایت کتاب الطہارا میں آئی ہے مسلم کے اندر. استدلال یہ کرنا ہے کہ یہاں اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو کل قیامت کے دن میزان عمل کو بھر دے. اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ ہی سے ہوتا ہے جس سے اس سورہ کریمہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. امام راضی نے قرآن حکیم کی ایک مبسوط اور انتہائی مفصل تفسیر لکھی ہے جس تفسیر کا نام تفسیر کبیر ہے. اور عمل صورت ہے کہ اس سے 10,000 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں. 7 آیتوں سے 10,000 مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں. تجی میں پیش آنے والے 10,000 مسائل کا حل اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ سورہ کریمہ کتنی جامع ہے جس کے اندر 10,000 مسائل موجود ہوں. 7 آیتوں کے اندر گنے چنے چند لفظوں کے اندر اس سورت کی جامعیت کا اور آفاقیت کا اور ہماگیریت کا کیا عالم ہوگا. رہا اس سورہ کریمہ کے اثرات کا مرتب ہونا, اس کے کچھ شرائط اور آداب ہیں. اس لیے کہ ہر کام کی تکمیل کے کچھ آداب اور شرائط ہوتے ہیں. اگر ان شرائط کو نہ برتا جائے, ان آداب کا لحاظ نہ کیا جائے, تو وہ کام پورا نہیں ہوتا. مثلاً آپ بندوق سے کسی جانور کا شکار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ بندوق سے متعلق کچھ آداب و شرائط کا آپ خیال نہ رکھیں. مثلاً گن کو لوڈ کیا جائے, اس کے اندر گولی رکھی جائے اور اس کے بعد نشانہ لیا جائے. نشانہ لیتے وقت ہاتھ بیلنس حرکت ہاتھوں کے اندر نہ ہو, بدلتا رکھنا. اسی طریقے سے زندگی کے ہر عمل کی تکمیل کے لیے کچھ آداب و شرائط. اگر ان آداب و شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے نماز کی تکمیل کے لیے بھی آداب و شرائط ہیں. آپ طلوع آفتاب کے بعد کھانا کھا لیجئے, روزہ ہوگا آپ کا. غروب آفتاب سے پہلے آپ افطار کر لیجئے, روزہ ہوگا. دن میں آپ پانی پی لیجئے, آپ کا روزہ ہوگا. تو روزے کی تکمیل کے لیے بھی کچھ آداب و شرائط ہیں, کچھ آداب و شرائط ہیں جن کا برتنا ضروری ہوگا, روزہ مکمل نہیں ہوگا. ایسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہیں, صدقہ کسی کو 10 روپیہ دے رہے ہیں, یہ صدقہ مکمل کب ہوگا؟ یہ صدقہ اللہ کی نگاہ میں مقبول کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں اخلاص ہوگا. ریا ہے تو صدقہ بیکار گیا. ایسے ہی ہر کام زندگی کا ایسا ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ آداب و شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اگر آپ ان آداب و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھتے, کام پورا نہیں ہوگا. ایسے ہی سورہ فاتحہ کے جو اثرات بتائے گئے کہ اس سورہ کریمہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے, اسی وجہ سے اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. خاص طور سے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کہ تعلق سے تو یہ تریاق کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس کے اثرات مرتب کب ہوں گے؟ جب کچھ آداب و شرائط کو ملحوظ رکھیں گے. سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی شرط سورہ فاتحہ کے اثر کے مرتب ہونے کے لیے عقل حلال ہے. اگر حلال رو بھی آدمی نہیں کھاتا سورہ فاتحہ ایک مرتبہ تو کیا, اور بیٹھ کر کے تو کیا, سر نیچے کر کے پیر اوپر کر کے اگر پڑھتا رہے تب بھی کچھ اثر ہونے والا نہیں. حلال رزق ضروری ہے, یہ پہلا ادب ہے. اس طریقے سے اور بہت سارے آداب ہیں, لیکن بنیادی ادب یہ ہے کہ عقل حلال. اور دوسرے موحد ہو, اس کی زندگی میں شرک نہ ہو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حتی الامکان خیال رکھتا ہو. سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے لیکن جب باہر نکل رہا تو اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اس کے پیر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے, ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے, پیروں سے چل کر کے غلط جگہوں کے اوپر جاتا ہے. اب ایسا آدمی اگر سورہ فاتحہ زندگی بھر پڑھتا رہے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا کیا انقلابی اثر مرتب ہوگا, یا دوسرے کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے لیکن دوسرے کا مال غصب کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے, بتائیے سورہ فاتحہ کا انقلابی اثر انسان کے اوپر کیا مرتب ہوگا؟ تو جو سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہو اس کے اندر یہ بنیادی شرائط موجود ہونے چاہیے. جب تک ان آداب و شرائط کا خیال نہ رکھا جائے سورہ فاتحہ کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو سکتا. صحابی نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا, آدمی جو سانس کے زہر کی وجہ سے تلملا رہا تھا, اس کی جان حلق میں آئی ہوئی تھی, سورہ فاتحہ پڑھ کر کے صحابی نے دم کیا, فوراً آدمی ٹھیک ہو گیا. اور اسی حدیث میں موجود ہے کہ ٹھیک کیسے ہوا, اسی حدیث میں غور کرتے تو وجہ مل جاتی کہ ٹھیک کیسے ہوا. شرط لگا لی تھی کہ اگر وہ سردار ٹھیک ہو گیا تو ہمیں بکریاں دینی پڑیں گی. وہ لوگ راضی ہو گئے, ٹھیک ہے ہم بکریاں دیں گے. وہ آدمی ٹھیک ہو گیا, بدلے میں انہوں نے بکریاں لی. بکریاں لینے کے بعد اب اختلاف ہوا کہ آیا ان بکریوں کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. حدیث میں دیکھیے آپ, اس لیے کہ کیا آیات قرآنیہ کے بدلے میں, دعا کے بدلے میں پیسہ جو لیا جائے, جو چیز لی جائے, کھانا جائز یا نہ جائز؟ دیکھو صحابہ کرام کے سامنے سب سے پہلا بدلے میں جو مال لیا گیا ہے اس مال کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس حدیث پاک میں خود اس جو ہے مشکل کا حل موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کا اثر کیسے ہوگا. بنیادی وجہ, بنیادی سبب یہ ہے جب آدمی عقل حلال استعمال کرے گا تب, یہ بنیادی وجہ. ایک ایک لقمہ جو آدمی بدن میں ڈالے, منہ کے اندر ڈالے, پیٹ کے اندر ڈالے, پورے احتیاط پوری تحقیق کے ساتھ کہ وہ لقمہ حلال کا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کتنی بڑی درخواست ہے یہ, آدمی جو دعا کرے قبول ہو جائے. کتنی بڑی چیز کا سوال کیا انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میں جو دعا کروں دعا قبول ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کر لو, اپنا کھانا پاک کر لے. آفیس مطام کا اپنا کھانا پاک کر لے بس, تکن مستجاب الدعوات, تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. آج ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کرتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. اللہ ہو, میں تو کہتا ہوں سانپ نہیں, کسی اس سے زیادہ زہریلے جانور نے اگر کاٹ لیا ہو, اگر آدمی حلال رزق کھانے والا ہو, موحد ہو, دعا کر دے زہر کے اثرات فوراً زائل ہو جائیں. اثر موجود ہے سورہ فاتحہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میری ہر دعا اللہ قبول کر لے. کہا کہ ایک کام کر لو بس. کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کہا کہ اطب مطعمہ, کا اپنا کھانا پاک کر لے, جو لقمہ تیرے بدن میں جائے پوری تحقیق کے ساتھ جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس تلقین کے بعد زندگی بھر جو لقمہ میرے پیٹ میں گیا میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر لقمہ حلال کا. اللہ اکبر. اور تمام صحابہ کرام میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک مقام ہے کہ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرما لیتا تھا. اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين, أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة میں الحمد للہ رب العالمین کا جو جملہ ہے, آج ہم چاہتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم واضح طور سے بیان کر دیں. الحمد, ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں. سوال یہ ہے کہ حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف یا پریز؟ تو تمام کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کس لفظ کا ترجمہ تمام کیا ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ تمام کا مفہوم یہ الف لام سے ظاہر ہے. حمد معنی پریز, تعریف, اور حمد سے پہلے جو الف لام ہے ال, حمد معنی تو تعریف, اس کے پہلے جو الف لام ہے جس کو ہم ال پڑھتے ہیں, یہ اسی ال کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمام یا تمام قسم کی. جاننا چاہیے کہ عربی میں الف لام جہاں بھی آتا ہے چار معنوں میں سے, چار مفاہیم میں سے ایک مفہوم وہاں موجود رہتا ہے. ایک الف لام کو استغراقی کہتے ہیں, یعنی یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. مثلا قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, ان من بے شک, اور الانسان, تمام انسان, لفی خسر, البتہ گھاٹے میں ہے. تو یہ انسان سے پہلے جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے. انسان معنی انسان, تو ال جو ہے ال, ان ال, انسان سے پہلے جو الف لام ہے اسی کا ترجمہ ہے تمام, یہ استغراقی ہے. یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. انسان کے تمام افراد, جس کو بھی انسان کہا جاتا ہو, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے. تو ایک لام ہوتا ہے الف لام استغراقی, اور ایک ہوتا ہے عہد خارجی. جیسے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, فرعون نے رسول کا انکار کیا تو رسول پر جو الف لام ہے اور رسول میں الف لام یہ عہد خارجی ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ ہی تھے اور کوئی رسول نہیں تھا. تو الف لام نے بتا دیا کہ رسول سے مراد حضرت موسیٰ, یہ الف لام نے بتایا. یہ الف لام عہد خارجی کا ہے, یعنی خارج میں حضرت موسیٰ مراد ہے, اس لیے کہ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ ہی تھے. یہ لام الف لام یہ عہد خارجی کا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو لے کر کے جنگل میں گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتار کر ایک بھیڑ کے خون میں لت پت کر کے باپ کے پاس شام کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا ہم دوڑنے کے لیے چلے گئے, ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے دوڑ کر رہے تھے اور سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْب, بھیڑیے نے ان کو کھا لیا. تو ذیب کے معنی ہوتا ہے بھیڑیا, ولف بھیڑیا. تو ذیب کے اوپر جو الف لام ہے الذئب, الف لام دیکھیں گے آپ, ذیب کے معنی ہوتا ہے بھیڑیا, زال حمزہ بے ذیب, ذیب معنی بھیڑیا. تو ذیب کے اوپر الف لام کہے کا ہے, یہ عہد ذہنی ہے, متعین تو نہیں ہے کون سا بھیڑیا ہے لیکن ذہن میں ایک بھیڑیا ہے, ایک بھیڑیا ہے ان کے ذہن میں, ایک بھیڑیا تھا. تو ایسے الف لام کو عہد ذہنی کہتے ہیں, یعنی ذہن میں موجود رہتا ہے, خارج میں موجود نہیں ہوتا. اور ایک الف لام ہوتا ہے جنسی, جیسے الرجل خیر من المرأة, مرد عورت سے بہتر ہوتا ہے. تو رجل معنی مرد, اس پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام یہ جنسی ہے, یعنی مرد کی جو جنس ہے وہ عورت کی جنس سے بہتر ہے. تو یہ الف لام جنسی ہے. تو گویا کہ الف لام کی چار قسمیں عربی میں ہیں, الف لام استغراقی, الف لام عہد خارجی, الف لام عہد ذہنی, الف لام جنسی. یہاں الحمدو میں الف لام استغراقی ہے. ترجمہ کیا کریں گے, آل کائنڈس آف پریزز, تمام قسم کی تعریفیں. یہ تمام قسم کی, یہ کس کا ترجمہ ہے, یہ الف لام کا ترجمہ ہے جو استغراق کے لیے, یہ الف لام کا مفہوم ہوا جس کی چار قسمیں عربی میں ہیں. حمد, حمد کسے کہتے ہیں, حمد کی تعریف کیا ہے, حمد کی ڈیفینیشن کیا ہے. حمد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی آدمی کے حق میں تعریفی کلمات کہے جائیں تعظیم کے طور پر اور اس کے اندر ایسی خوبی موجود ہو جو اختیاری ہو, چاہے نعمت کی بنا پر ہو چاہے نعمت کی بنا پر نہ ہو. اب دیکھیے, آپ تعریفی کلمات کسی کے حق میں کہے جاتے ہیں تعظیمن نہیں بلکہ آر دلانے کے لیے, جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر بات جہنمیوں کے بارے میں فرمایا, زب ان کانت العزیز الکریم, جہنم کا عذاب چکھ, تو تو بڑا غالب اور بڑا بزرگ آدمی تھا, بڑا عزت والا تھا. دیکھو عزیز بھی تعریفی کلمہ ہے, پیارا, اور کریم بھی تعریفی کلمہ ہے, عزت والا. اور اللہ فرماتا ہے جہنم کا عذاب چکھ, تو تو بڑا عزت والا اور بڑا جو ہے غالب تھا, بڑا عزت والا اور بڑا شان والا تھا. تو یہاں عزیز اور کریم یہ جو تعریفی کلمات ہیں یہ یہاں تعظیم کے طور پر نہیں کہے جا رہے ہیں بلکہ آر دلانے کے لیے کہے جا رہے ہیں. تعریفی کلمات لیکن چونکہ وہ تعظیمن نہیں ہے لہذا حمد نہیں ہو, اس لیے کہ حمد کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے حق میں تعریفی کلمات کہے جائے تعظیم کے طور پر کہے جائیں. اور یہاں جو اللہ فرما رہا ہے زک ان کان تل عزیز الکریم, تعریفی کلمات کہہ رہا ہے وہ آر دلانے کے لیے ہے, تعظیم کے طریقے پر نہیں ہے, تعظیم کے ارادے سے نہیں ہے. اور حمد کسے کہتے ہیں, جس کی آپ تعریف کر رہے ہو اس کی ایسی خوبی کے اوپر کر رہے ہو جو خوبی اس کی اختیاری ہو. مثلا میں زید کے بارے میں تعریفی کلمات بول رہا ہوں, کہہ رہا ہوں میں کہ زید بہت حسین ہے, یہ مدح ہے حمد نہیں ہے, اس لیے کہ زید جو حسین ہے یہ حسین ہونے کے تعلق سے ہم جو تعریفی کلمات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ حسن اس کا ذاتی نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے, وہ اپنے اختیار سے تھوڑی حسین ہو گیا ہے. اگر انسان کو حسین ہونے کا اختیار دے دیا جائے تو ہر آدمی حسین ہو جائے. گویا کہ ہم زید کے بارے میں جو تعریفی کلمات بولتے ہیں کہ وہ حسین ہے, یہ حسین ہونا اس کا اختیاری وصف نہیں ہے, اختیاری صفت نہیں ہے, یہ اختیاری کمال نہیں ہے, اختیاری خوبی نہیں ہے, بلکہ غیر اختیاری ہے, یہ حسن اللہ کا عطا کردہ ہے. لہذا اگر ہم کسی آدمی کی تعریف کر رہے ہیں اس کی کسی خوبی کے اوپر تو یہ حمد نہیں ہوگی, اس لیے کہ انسان کی ہر خوبی اللہ کی عطا کردہ ہے اور انسان کی ہر خوبی غیر اختیاری ہے. اللہ خوبی دیتا تو اسے ملتی ہے, انسان چاہے کہ میں خوبی اپنے اندر پیدا کروں ایسا ناممکن ہے. لہذا اگر کسی انسان کی تعریف کی جائے گی تو وہ مدح ہوگی حمد نہیں ہوگی, اس لیے کہ انسان کی کوئی خوبی اختیاری نہیں ہے. ہاں اللہ کی تمام خوبیاں اللہ کے تمام کمالات اللہ کے تمام اوصاف اللہ کی تمام صفتیں اس کی اختیاری ہیں. جب تمام اوصاف اختیاری ہے لہذا جب اس کے حق میں ہم تعریفی کلمات بولیں گے تو حمد ہوگی. اس کے علاوہ جس بھی مخلوق کے بارے میں ہم تعریفی کلمات بولیں گے تو وہ حمد نہیں ہوگی مدح ہوگی, اس لیے کہ انسان کی کوئی خوبی بھی اختیاری نہیں ہے اس کی, اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ ہے مدح اور حمد میں فرق. حمد کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ جس کی صفتیں اختیاری ہیں. اور مدح کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ جس کی صفتیں اختیاری نہ ہوں بلکہ کسی کی عطا کردہ ہوں, یعنی اللہ کی عطا کردہ ہوں. اور دوسرا فرق حمد اور مدح میں یہ ہے کہ حمد جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ حمد بری ہوتی ہے, حمد بری ہوتی ہی نہیں ہے, اور مدح کبھی کبھی بری بھی ہوتی ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مدحین یعنی تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو. منہ پر کوئی تعریف کرے تو حدیث میں حکم ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. تو یہاں جو لفظ ہے مداح ہے, مداح مدح سے, تو یہاں دیکھو مدح بری ہے, اس لیے کہ مدح کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو, لیکن حمد کرنے والوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی گی کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. گویا کہ حمد ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, مدح کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. یہ دوسرا فرق ہے حمد اور مدح میں. اگر نعمت آپ کو ملی ہے یا آپ کو نعمت نہیں ملی ہے, نعمت پر آپ تعریف کر رہے ہیں تب بھی حمد ہے, اور نعمت نہ ملنے پر بھی آپ تعریف کر رہے ہیں تو بھی حمد ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ شکر دیکھیں گے. شکر شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب نعمت ملی ہو تب. ہم کو اللہ نے کوئی نعمت دی, اس نعمت کے اوپر اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ شکر ہے اس کا. شکر کسے کہتے ہیں؟ نعمت کے اوپر تعریف کرنا. اور شکر تین طریقے سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے, بدن سے ہوتا ہے. زبان سے شکر کا کیا مطلب ہے؟ احسان کرنے والے, انعام کرنے والے, جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے, جس نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے, جس نے آپ کو نعمت دی ہے, زبان سے آپ اس کے احسان کا اعتراف کریں, زبان سے اس احسان کا اعتراف کریں, تو یہ ہے زبانی شکر. اور دل کا شکر کیا ہے؟ دل میں احسان کرنے والے کے احسان کا اعتراف کیا جائے اور دل میں احسان کرنے والے کی عزت اور عظمت رکھی جائے, یہ دل کا شکر ہے. اور بدن کا شکریہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اس حکم کو بجا لائیے, اس کے ہر حکم کو مانیے. یہ ہے بدن کا شکر. ہم کھانا کھا لیتے ہیں, خوب ڈٹ کر کھا لیتے ہیں, اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا مطلب لیتے ہیں اس کا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ زبانی شکر ہوا, یہ زبانی شکر ہے. حقیقی شکر یہ ہے کہ زبان سے آپ الحمدللہ بولیں, لیکن جس نے کھانا کھلایا ہے اللہ نے, اللہ کی عظمت اور اس کی عزت دل میں رکھی جائے اور بدن سے شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ جو حکم دے, جو قوانین اس نے دیے ہیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے. آج ہم کھانا کھانے کے بعد, کوئی نعمت ملنے کے بعد زبان سے تو بول دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلتے. تو یہ زبانی شکر کافی نہیں ہے, اس سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. بلکہ شکر تین طریقے سے ہوتا ہے. زبان سے الحمدللہ کہا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور عظمت دل میں رکھی جائے اور دل سے اس کے احسان کا, اس کی نعمت کا اعتراف کیا جائے, اور اعضاء و جوارح سے, بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لائے جائیں. آج آدمی زبان سے الحمدللہ تو کہتا ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, یعنی آپ کی صحت اچھی ہے, تبھی تو بولتے ہیں آپ. ہم پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ زبانی شکر ہوا. جبکہ الحمدللہ کہنے والے کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ بے نمازی ہے, الحمدللہ کہنے والے کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ آدمی لین دین میں گڑبڑی کرتا ہے, لین دین کا اچھا نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. یہ شکر نہیں ہے, اس لیے کہ صرف زبانی شکر مطلوب نہیں. شکر تین طریقے سے آدمی کو کرنا چاہیے. دل سے شکر ہے, زبان سے اس کا اعتراف کرے, اور اعضاء و جوارح سے, بدن سے انعام کرنے والے, نعمت دینے والے اور احسان کرنے والے کا حکم بجا لائے. صرف زبان سے کہہ دینے کا نام شکر نہیں ہے. آج کل ہم صرف زبانی شکر میں لگے ہوئے ہیں. بدن سے, اعضاء و جوارح سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت, اس کی عظمت اور اس کی قدر اور اس کے احسان کا اعتراف دل میں نہیں ہوتا. تو صرف زبان سے, صرف الحمدللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوگا, جب تک کہ آدمی دل سے شکریہ ادا نہ کرے اور اعضاء و جوارح سے شکریہ ادا نہ کرے. تو شکر تین طریقے سے ہوتا ہے, زبان سے, دل سے, اعضاء و جوارح سے. اور حمد کس سے ہوتی ہے؟ صرف زبان سے, صرف زبان سے ہوتی ہے حمد. یہ فرق ہے حمد اور شکر میں. تو اب مطلب یہ ہوا, الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ اللہ مانے تو اللہ ہے, لیکن یہ لام زیر لے کا ہے کے لیے. عربی میں لام زیر لے کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک آتا ہے لیاقت کے لیے, اور ایک آتا ہے ملک کے لیے, اور ایک آتا ہے استیلا کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ اگر ملک کا مطلب لیا جائے تو لام کا, الحمدللہ کا مطلب ہوا تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے. تمام تعریفوں کا مالک اللہ, اگر لام ملکیت کے لیے لیا جائے, اور لام اگر لیاقت کے لیے لیا جائے تو یہ ہوگا تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے. اور اگر استیلا کے لیے لیا جائے تو گویا اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفات کا مستحق ہے, تمام تعریفات کا حقدار ہے. یہ مطلب ہوا لام کا. عربی بہت رچ لینگویج ہے اور عربی زبان بہت وسیع ہے. یہ تو لام کا معنی ہوا. الف لام کا چار معنی اور لام کا تین معنی ہوا. اللہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اس کے علاوہ اس کے 99 نام ہیں. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ کے 99 نام ہیں, جو کوئی آدمی ان 99 ناموں کو یاد کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے 99 نام ہیں. 99 نام کون ہے؟ لفظ اللہ کو چھوڑ کر کے لفظ اللہ کو ملا لیجئے تو 100 پورے ہو جاتے. اللہ یہ ذاتی نام ہے. جیسے خالد یہ خالد کا ذاتی نام ہے, اور عالم ہونا, فاضل ہونا, مولوی ہونا, عامل ہونا, کامل ہونا, یہ جو ہے اس کے سب اوصاف ہیں, اس کی سب صفتیں ہیں, صفتی نام ہے اس کے. آدمی کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے, بقیہ اور نام صفتی ہوتے ہیں. جیسے خالد کا جو خالد نام ہے یہ ذاتی نام ہے, بقیہ عالم اس کا صفتی نام ہے, فاضل اس کا صفتی نام ہے. ہر آدمی کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے, بقیہ تمام نام صفتی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے, اور 99 اس کے صفاتی نام ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے, حفظ کر لے, اس کا احصا کر لے, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. احصا کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے, ایک تو آپ 99 ناموں کو یاد کر لیجئے, آپ اس کو پڑھیے. آپ 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی کتابوں میں ایک جگہ لکھے ہوئے مل جائیں گے. رحمان, رحیم, غفور, جبار, قہار, مومن, مہیمن, اس طریقے سے 99 نام آپ پڑھیے, اور ساتھ ساتھ ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کیجئے. ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ رحیم ہے, اللہ رحیم ہے تو آپ بھی رحیم بنیے, آپ بھی رحم کیجیے. اللہ رحم کرتا ہے, مثلا اللہ ہماری کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے, کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے.